powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 300 byłych współpracowników NATO w Afganistanie ma ewakuować Polska. Białoruski reżim wykorzystuje cudzoziemców, by destabilizować sytuację międzynarodową, mówi wiceszef MSZ. Rozporządzenie w sprawie powrotu uczniów do szkół wydał minister edukacji i nauki. Polski samolot wojskowy z Afgańczykami ewakuowanymi z Kabulu wylądował wieczorem w stolicy Gruzji Tbilisi. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na pokładzie było ponad 90 osób. Na pokładzie samolotu, który wylądował w stolicy Gruzji, znajdowali się byli afgańscy współpracownicy sił NATO i ich rodziny. To są ludzie, którzy oczekują zapewnienia bezpieczeństwa, bo w sytuacji, w której znalazł się Afganistan, muszą się liczyć z zagrożeniem. Według ONZ talibowie, wbrew wcześniejszym zapewnieniom o amnestii, szukają byłych współpracowników NATO i dotychczasowego rządu. Polska zobowiązała się do ewakuacji 300 obywateli Afganistanu. Odbyła się rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z sekretarzem generalnym NATO. W trakcie tej rozmowy premier Polski został poproszony o pomoc. Powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ewakuację w Kabulu, stolicy Afganistanu, wspierają polscy żołnierze. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W nocy miał wylądować w Warszawie kolejny samolot LOTU z uchodźcami z Afganistanu, jednak z powodów bezpieczeństwa rząd nie podał dokładnej godziny. Polskie służby w pełni kontrolują sytuację na granicy z Białorusią. Ani Komisja Europejska, ani ja nie mamy wątpliwości, że to zaplanowana akcja reżimu Aleksandra Łukaszenki. Są na to dowody, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Od kilku dni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu po białoruskiej stronie granicy koczuje kilkudziesięciu ludzi z Bliskiego Wschodu. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że służby białoruskie wykorzystują cudzoziemców, by destabilizować sytuację międzynarodową. Za pomocą ludzi, którzy sami są wykorzystywani, przecież to nie jest tak, że oni tutaj celowo się w to włączają. Przemytnicy od tych ludzi też wyciągnęli ogromne pieniądze i wykorzystują ich po to, żeby destabilizować sytuację na Litwie, w Polsce, być może także w innych krajach. Każdy, kto dzisiaj domaga się tego, żeby Polska te granice otwierała, czy robi to nieświadomie, czy robi to świadomie i cynicznie, wpisuje się dokładnie w ten Łukaszenki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej rozmawiał w Wilnie z doradczynią prezydenta Litwy o sytuacji na granicach Litwy i Polski z Białorusią. Jak powiedział minister Jakub Kumoch, Litwini mają rozeznanie, jeśli chodzi o cel przybycia migrantów do Unii. Litwini mają doskonałe rozeznanie, dokąd ci ludzie naprawdę chcą się udać. To nie jest ani Litwa, ani Polska, ani Łotwa. To są Niemcy, to są kraje skandynawskie. To nie jest żaden kryzys humanitarny. To jest po prostu wrogie działanie obcego reżimu. Litwa chroni przed jego skutkami całą Unię Europejską. Problem migracji na Litwę nasilił się w maju. Dotychczas tamtejsze służby zatrzymały ponad 4000 osób. Większość to obywatele Iraku. 1 września uczniowie wracają do szkół. Rozporządzenie o sposobie działania placówek oświatowych w trwającej w Polsce sytuacji epidemii podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. To, co jest najważniejsze dla rodziców, dla uczniów, dla dyrektorów, to fakt, że od 1 września wszyscy uczniowie, wszyscy słuchacze będą uczyli się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Na chwilę obecną sytuacja pozwala na to, aby uczniowie wrócili od 1 września do trybu stacjonarnego. W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju. Matury będą pisemne. Będzie jednak obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ustne egzaminy zdawać będą jedynie absolwenci, którzy chcą studiować za granicą. NATO rozpocznie śledztwo w sprawie zaniedbań i błędów popełnionych w trakcie 20-letniej misji w Afganistanie. Poinformował o tym sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Największa i najdłuższa misja zagraniczna paktu zakończyła się klęską, gdy talibowie zdobyli Kabul i przejęli władzę w tym kraju. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznaje, że zwycięstwo talibów postawiło sojusz w bardzo trudnej sytuacji. Polityk mówi, że NATO musi odpowiedzieć sobie na bardzo trudne pytania, stąd potrzeba dochodzenia. Wiedzieliśmy o ryzyku związanym z wycofaniem się naszych żołnierzy, ale nie przewidzieliśmy, że afgańskie władze polityczne i wojskowe oraz siły zbrojne rozsypią się tak szybko. Szef NATO podkreślił, że Zachód musi wyciągnąć wnioski z porażki w Afganistanie i dlatego zarządził dochodzenie w sprawie przebiegu całej misji w tym kraju. Talibowie zajęli wszystkie miasta w Afganistanie w zaledwie 9 dni. Przejęli wszystkie bazy wojskowe oraz nowoczesny sprzęt podarowany afgańskiej armii przez USA oraz inne kraje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Dobry start Polek na siatkarskich Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie na inaugurację z Niemkami wczoraj biało-czerwone pokonały 3-0 Grecję. Pierwszy set popisowy, przyznaje środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Duża determinacja z naszej strony i widać było faktycznie, że wszystko jest super. Niestety jak to w siatkówce bywa, po pierwszym łatwo wygranym secie przychodzi trochę rozkojarzenie, może trochę myśli, samo się wygra czasami, ale nie, no całe szczęście konsekwentnie do tego dążyłyśmy i bardzo się cieszę. Dzisiaj mecz numer 3 z Czeszkami. W piłkarskiej ekstraklasie ruszyła piąta kolejka. W Płocku Wisła pokonała 4-0 Zagłębie Lubin, a w Radomiu Radomiak wygrał 1-0 z Wartą Poznań. Gol na wagę zwycięstwa w 92 minucie Mario Rondona. W ligach zagranicznych w Bundeslidze RB Lipsk pokonało 4-0 VfB Stuttgart, we Francji Paris Saint-Germain wciąż bez Lionela Messiego wygrało z Brestem 4-2, a we Włoszech debiut w Serie B Gianluigiego Buffona w bramce Parmy. Remis 2-2 z Frosinone. W Ekstralidze Żużlowej lider Betar Sparta Wrocław pokonał 53-37 walczący utrzymanie Falubas Zielona Góra, a wicelider Stal Gorzów przegrał 40-50 z Apatorem Toruń. Na kolejny sezon zostaje Paweł Przedpełski. Wychowanek Apatora dzisiaj powalczy w Grand Prix Challenge o prawo jazdy w przyszłym sezonie indywidualnych Mistrzostw Świata. Podobnie zresztą jak Patryk Dudek, Janusz Kołodziej i Tobiasz Musielak. Do cyklu awansuje pierwsza trójka. W tenisie Hubert Hurkacz po singlu odpadł także w deblu turnieju w Cincinnati. W parze z Włochem Sinnerem przegrali w dwóch setach do 3-1 z Amerykanami Johnsonem i Krajczykiem. A na horyzoncie już US Open. Nie zagra w nim Rafa Nadal. Hiszpan z powodu kontuzji zakończył sezon. Jazdę w Vuelcie Espania kończy Alejandro Valverde. Hiszpański kolarz zaliczył upadek i wycofał się. Siódmy etap wygrał Australijczyk Michael Storer. Liderem pozostaje Słoweniec Primoz Roglic. A Sylwester Schmidt zastąpił Piotra Wadeckiego i został nowym trenerem reprezentacji Polski kolarzy. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W górach rano burze, przelotnie padać może na wschodzie, południowym wschodzie i nad morzem. Na zachodzie dziś do 25 stopni, tam i w centrum Polski będzie raczej pogodnie. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu około 18, nieco cieplej na Suwalszczyźnie 20 stopni, a w środkowej Polsce około 22. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Dzisiaj w Sandomierzu będziemy podróżować muzycznie, bo mamy 30. Festiwal Muzyka w Sandomierzu. Ja osobiście wybieram się na koncert Bacha. Bacha będzie grał Andrzej Jagodziński, trio. Jeżeli będą komary, to zwrócę się do władz miasta, żeby mi oddali za bilet, bo mam piękne miejsce na dziedzińcu zamku. Przepięknie, ale komary... Odwiedziliśmy dzisiaj Poznań z naszym podróżnikiem, ale w innych miejscach, jak słyszeliśmy przed chwilą, także, proszę Państwa, czekają atrakcje. No właśnie, a propos tych komarów, może są jakieś zioła, bo o ziołach było po godzinie 6, które odstraszają te owady. Może Państwo mają jakieś naturalne sposoby. 22 i 7 trójek w tej, ale także w innych sprawach rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them try. jak poradzić sobie z korkami. Od lat, zwłaszcza w czasie ferii czy wakacji, korkuje się Zakopianka, ale też drogi prowadzące nad morze. Jak to wpływa na bezpieczeństwo i na życie lokalnych społeczności? W tej sprawie zajrzymy do Kołobrzegu, ale przed nami także oczywiście weekendowa rekreacja z Henrykiem Sytnerem. Dokąd dziś? Na pole golfowe, proszę Państwa. Ale najpierw The Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Pół minuty po godzinie 7 zawsze wiedziałem, że można na Państwa liczyć. Bardzo prostym, skutecznym sposobem jest wymagający 5 minut zaledwie staranności ładnie uklecony turban z znanych wszystkim lewów na muchy. Trzeba go zrobić tak, żeby przypominał troszeczkę babkę piaskową, zdecydowanie z otwartym środkiem, żeby emisja ciepła w naszej głowie de facto w najcieplejszej części ciała przyciągała je po prostu, a turban załatwi wszystko dokumenty. No i jest precyzyjna informacja dla słuchaczki Sandomierza i może wieczór będzie udany i wszystkie komary zostaną skupione w jednym miejscu i nie pokąsają, proszę Państwa. Ale teraz o innym problemie. Marnujemy w nich czasem godziny, denerwując się na współtowarzyszy niedoli. Rekordowe korki powstają w nadmorskich miejscowościach, m.in. W Kołobrzegu. Wystarczy wspomnieć, że w zeszłym roku 50-tysięczną miejscowość odwiedziło blisko 3 miliony turystów. W tym roku zainteresowanie odpoczynkiem w kurorcie jest podobne, a duża część letników znów przyjechała samochodami. Parawan waży, leżaki ważą, są teraz te półnamioty od wiatru też ważą. Dobają taka trochę karoca dla dziecka, że może i leżeć, i siedzieć, i spać. No to wszystko to gdzieś tam ładują i jadą na plażę. Przyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, więc było bardzo spokojnie. I nawet mieliśmy gdzie zaparkować. A teraz poszedłem przedłużyć parking, no to już nie ma żadnych miejsc. Tragedia. Wrocław nie jest tak zakorkowany jak Kołobrzeg. Wczoraj był taki duży korek, że musieliśmy się wrócić dopiero dzisiaj rano, postanowiliśmy przyjechać. Nie lubię, jak turyści przyjeżdżają, ponieważ ostatnio jak jechałem z moją mamą po dziadka, to staliśmy w korku pół godziny. Zazwyczaj jadę 10 minut. To jest uciążliwe, jak trzeba stać w korku, a człowiek się spieszy. Straszne korki. Jechałem z Grzybowa przed chwilą, 25 minut. A tutaj Solna jest zawalona, centrum to samo, Kamienna. No i proszę panią, w tej chwili, no właśnie to możemy zauważyć, że uzależnione to jest też od warunków pogodowych, tak? Przy zachmurzonym niebie, przy opadach, wszyscy poruszają się po mieście. Jeszcze dzisiaj to i tak jest w miarę dobrze, ale wczoraj to było tragicznie. Przejazd z klientem to jest długi czas, dla klienta to też nie jest dobre, bo wiadomo, wiąże to się z większymi opłatami, ale i czas dojazdu dla nas też jest zdecydowanie dłuższy. Wobec tego to się tak sumuje, tak? Ale no nie jest to dobre, ani dla nas, ani dla klientów. No ale niestety, taka jest specyfika miasta. Sezon z tym się wiąże i do tego jesteśmy po prostu już przyzwyczajeni. To jest takie lenistwo też, społeczeństwo coraz bardziej leniwe jest. Wolą sobie podjechać samochodem pod samą plażę. Wraz z napływem turystów do Kołobrzegu w mieście zwiększa się znacznie ruch kołowy. Gdy pogoda dopisuje, wielu kierowców chce pozostawić swój pojazd jak najbliżej pasa nadmorskiego, co generuje w tej części miasta spore utrudnienia w ruchu drogowym. Podczas gdy aura nie dopisuje, wielu turystów i mieszkańców zamiast spaceru lub przejażdżki rowerem wybiera mechaniczny środek transportu. No i w tym czasie, szczególnie w mieście, natężenie tego ruchu jest tak duże, że często tworzą się zatory drogowe. Pamiętajmy wtedy o zachowaniu szczególnej ostrożności i rozwagi. Pomyślmy, czy do miasta nie lepiej udać się rowerem, czy też na pieszo, ponieważ może okazać się, że będziemy znacznie szybciej niż właśnie samochodem. Gdy już wybieramy auto, zachowajmy bezpieczne odległości między pojazdami i uważajmy na pozostałych uczestników ruchu drogowego. Starszy sierżant Karolina Seman, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu. Najczęstszy rodzaj takiego zdarzenia drogowego, z którym się spotykamy właśnie wtedy, gdy ten ruch kołowy jest zwiększony, to jest przede wszystkim najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Dlatego jeszcze raz tutaj apelujemy o zachowanie rozwagi, o to, by zachowywać właśnie tą odległość między pojazdami. Czy jest jakiś panaceum na tę sytuację? Teoretycznie nie ma, powiem pani. No nie można tego rozwiązać, no to nie zabronimy wjazdu, tak? No bo co, zostawimy auta za miastem? Niczego to nie rozwiązuje po prostu. Panaceum, więcej parkingów. Żeby korków nie było, to ja nie wiem, czy da się coś zrobić, bo w naszej miejscowości też te korki są i ludzie muszą poczekać, bo jak nie ma przepustowości, no to też nie mają gdzie jechać te samochody, żeby przejechać te ronda. No na Rogatkach, gdyby były duże parkingi, a komunikacja miejska, reszta by była bezpłatna, dowoziłaby tych ewentualnych turystów na te miejsca docelowe, do centrum. Wtedy może by to było jakieś rozwiązanie, nie? Na pewno by się ludzie skusili i by tam gdzieś zostawili na parkingach, oczywiście też nie za drogich, może i bezpłatnych, na Rogatkach miasta i wtedy nie byłoby problemu, mi się tak wydaje. To, że jest pełno miejsc płatnego parkowania, to też może trochę ludzi zmobilizuje do tego, żeby na przykład sobie pociągiem przyjechać, ewentualnie rowerem nawet. Myślę, że powinno się przejść ten kawałek i właśnie popatrzeć tutaj na to wszystko, co jest dookoła. Też jest to zdrowsze dla człowieka i można też miasto przy okazji pozwiedzać. Czy jest panaceum na tę sytuację? Teoretycznie nie ma. Proszę państwa, przynajmniej wiadomo, na czym stoimy, a tematem zajęła się Magdalena Abramowicz. 21,5 minuty po godzinie 7. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Zapraszamy na Weekend. Kiedyś ktoś z Czech spytał mnie, dlaczego w Polsce gra w golfa nie jest popularna i inna osoba odpowiedziała, że to gra dla bogaczy i dla elity. A ja spytałem, dlaczego w Czechach gra w golfa jest popularna. Odpowiedź, bo u nas wszyscy chcą być elitą. Czas na spotkanie z Henrykiem Setnerem. Medal dla każdego. Przybliżaliśmy już Państwu zasady gry w golfa. Nie są zbyt skomplikowane, jedynym kłopotem są koszty korzystania z pól golfowych, no i ceny sprzętu. A jednak mimo tych przeszkód gra zdobywa coraz więcej zwolenników. Wystarczy zajrzeć do podwarszawskiego Rajszewa. Jakie korzyści daje uprawianie golfa? Andrzej Persson odpowiada bez wahania. To jest 100 milionów ludzi, bo tyle w tej chwili gra na świecie w golfa. Stara się uciec od zgiełku, od hałasu, od spalin, od stresów, od betonu miast, osiedli, przemysłu, tego wszystkiego, co sami sobie zgotowaliśmy. Stara się uciec do korzeni, czyli do przyrody, do trawy, do wody, do ciszy, do spokoju, do ptaków, które fruwają nad głową. Jakie są trudne zasady gry w golfa? Zasady są bardzo proste, natomiast gra jest bardzo trudna. Na pierwszy rzut oka dosyć łatwa, bo to polega na popychaniu tej piłki do dołka, jak to mówiono przed laty. W rzeczywistości jednak napotykamy co rusz na przeszkody. No i też z punktu widzenia już samej gry jest to ciekawa rywalizacja, bo toczy się tak naprawdę z samym sobą. Pan ma, panie Henryku, swoją piłkę, ja swoją. I mój główny rywal to siedzi tam w środku w głowie, a to jest najgorszy przeciwnik. Staramy się go oszukiwać codziennie, mówiąc, że przecież już poszło całkiem dobrze, a jutro będzie jeszcze lepiej. To jutro zamienia się na 40 lat. Grając w tenisa czy w jakiejś innej rywalizacji startując, wpływ pana gry na moją jest bardzo duży. Tutaj nie ma żadnego właściwie, poza tym, że fajnie spędzamy czas i jeżeli pan gra dobrze, a ja przegrałem, to nie mam powodu do wstydu. I odwrotnie, nawet z kimś słabszym jak wygram, ale gram słabo, to też się nie cieszę. Krótko mówiąc, ruch na świeżym powietrzu jest najważniejszy. Oczywiście golf nie dorówna w Polsce innym grom plenerowym, chociażby z uwagi na koszty, ale jeśli będzie okazja nauczenia się golfowego abecadła, warto skorzystać. Z trenerem Andrzejem Personem o grze w golfa rozmawiał Henryk Setner. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie głowie siedzi. Słuchacz poradził słuchaczce Sandomierza i jest, proszę Państwa, odpowiedź w sprawie komarów. Dziękuję za radę w sprawie turbanu z lepów na muchy. Nie wiem tylko, czy będzie pasował do sukienki, ale ja lep na muchy mam, ten PRL-owski w kuchni, ponieważ przerabiam wiśnie i to jest najlepszy sposób na muchy. To można przymierzyć i sprawdzić, czy będzie pasował do sukienki. Komary nie lubią chłodu i deszczu, więc może to pomoże. Chociaż nie wiem, jak to będzie w Sandomierzu, chyba raczej deszczu nie, ale przelotny spodziewany jest na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Mazowszu, a także na Pomorzu Zachodnim. W Karpatach możliwe są burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem do 25 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. leżące na ulicach miast śmieci i niedopałki irytują. Gdy jest ich za dużo, w końcu mówi się dość. Do takiej sytuacji doszło właśnie w Przemyślu, gdzie oddolnie z inicjatywy radnego Roberta Abala i lokalnych społeczników w mieście postawiono 5 nowych popielniczek. W ten sposób symbolicznie chcą zwrócić uwagę mieszkańców na zanieczyszczone miasto. Po co one są, te popielniczki? Miasto nie miało gdzie pieniędzy wydać? Na ulicy nie powinno się palić. A, pokazówka, zwykła pokazówka. Ale jest mało tych popielniczek. Czyli to jest dobra inicjatywa, czy zła? To jest zła. Dlaczego? Nie, ja uważam, że dobra. No bo jest za mało, Powinno być więcej tych popielniczek. Myślę, że to jest kwestia symboliczna po prostu. 5, a jutro można postawić 50 albo 500. Także jest to zwrócenie uwagi na pewien problem. Tak bym to określił. To się nie pali papierosów. Papierosy szkodzą. Ustrzega młodzież, nie wolno palić. Czyli takie popielniczki są potrzebne, czy nie? Takie popielniczki są potrzebne, oczywiście. Ale ja widzę, ludzie petę rzucają. Za popielniczki wydali pieniądze. Teraz te popielniczki upróżnić, ktoś to musi wynieść, nie? Trzeba mu zapłacić. Proszę panią, no to jak Boga kocha naokoło prezydium, może być 5 popielniczek. Nie, jeszcze koło popielniczek im stoliki dadzą, żeby sobie mogli kawę wziąć, wypić, siedzieć. A ta jest dobra akcja, ale jest za mało. Co to jest 5? Powinno tu w rynku stać, przynajmniej 5. Jaki jest cel tej akcji? Głównym celem tej akcji jest po prostu niezaśmiecanie naszego miasta, z czym walczymy już od kilku dobrych lat. Paweł Szynal, społecznik. Początki były na bulwarach nad Sanem, tam ustawiliśmy pierwsze kosze. Teraz przechodzimy powoli już do miasta, do urzędników. Jest ta akcja skierowana do nich ze względu na to, że nie czyli ma... Czyli to oni zaśmiecają miasto? Niestety tak. Proszę zwrócić uwagę, że w miejscu, w którym jesteśmy, nie ma popielniczki, ale jest studzienka kanalizacyjna. I gdy zajrzymy do tej studzienki, jest ona pełna niedopałków, papierosów. Sam byłem świadkiem tego kilkukrotnie, gdzie niestety urzędnicy zamiast pójść w lewo bądź w prawo do najbliższego kosza, jednak rzucają to pod siebie i zanieczyszczają troszkę środowisko. Jakie jest stanowisko Urzędu Miasta odnośnie postawienia tych popielniczek? Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Maciej Wolański, kierownik Biura Prezydenta Miasta Przemyśla. Na pewno wpłynie to na estetykę miejską, w tym sensie, że tak zwane pety nie będą latały po chodnikach, po ulicach, tylko będą po prostu wrzucane do takich pojemników. Do tego też państwa zachęcam gorąco. My jako Urząd Miejski promujemy oczywiście aktywne spędzanie wolnego czasu, zdrowy typ życia, więc oby palaczy było jak najmniej. Jak postawienie tych popielniczek ma się do ustawy antynikotynowej? Ustawa antynikotynowa wskazuje na to, aby pracodawca wydzielał takie palarnie na terenie zakładu pracy. Jeżeli takich palarni nie wydzieli, to jest po prostu zakaz palenia papierosów na terenie zakładu. Robert Bal, radny Regia Civitas. Dlatego mogą pracownicy, jeżeli takiej palarni nie ma, mogą papierosy palić na zewnątrz budynku. I dlatego my postanowiliśmy na te miejsca postawić popielniczki po to, aby palący nie wyrzucali je do studzienek kanalizacyjnych, na chodniki tudzież na ulicę, aby dbać o czystość i porządek w mieście. Postanowiliśmy obdarować ich w zasadzie takimi popielniczkami po to, abyśmy wspólnie dbali o czystość naszego miasta. Czy postawienie tych popielniczek nie nakłania do palenia papierosów? My nie chcemy nikogo nakłaniać. Jesteśmy przeciwni paleniu papierosów. Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na czystość, na zachowanie czystości w mieście i po prostu nie wyrzucanie spalonych petów na ulicę, na chodnik. Dlatego też zaoferowaliśmy taką naszą pomoc, naszą akcję postawienia popielniczek w tych miejscach, w których obserwujemy, że ludzie stoją i palą papierosy. Czy to był dobry pomysł państwa zdaniem? Dopałki, ale też gumy do rzucia, których usuwanie jest uciążliwe. Ciekaw jestem, czy ten pomysł z popielniczkami się sprawdzi. Tematem zajęła się Beata Korbas. Zapowiadana jest kinowa premiera filmu Marii Sadowskiej Dziewczyny z Dubaju, a tymczasem autorka Sztuki Kochania pracuje już przy kolejnej produkcji. Fajny film. Tym razem będzie to komedia romantyczna, miłość na pierwszą stronę, w której w głównych rolach zobaczymy Olgę Bołądź i Piotra Stramowskiego. A z Marią Sadowską rozmawia Ryszard Jadźwiński. Konstancin Jeziorna kojarzy się raczej z relaksem w miłym anturażu, a ty w ferworze pracy. My w ferworze walki, chociaż mieliśmy też tutaj takie bardzo miłe imprezowe sceny. W sumie 3 dni kręciliśmy imprezę w ogrodzie, więc trochę się wszyscy czuliśmy też, jakbyśmy na tej imprezie byli. Już jesteśmy we wnętrzach. Pracujemy ciężko nad filmem Miłość na pierwszą stronę. A no właśnie, ale jak już mówimy o tych wnętrzach, to one też są bardzo takie wyszukane, powiedziałbym, no nie z tej współczesnej epoki. To jest dom jednej z głównych bohaterek. Jej siostra jest malarką. Rodzice umarli, odziedziczyli ten dom po rodzicach. Trochę mają problem z utrzymaniem jego. Tu jak widać ten kot pada ciężko. Nie jest to wcale jakiś taki super luksus. Raczej zastana sytuacja. Ale dom jest rzeczywiście piękny i ma duszę. I myślę, że ta dusza też tutaj gra. No nasza scenografia tutaj rzeczywiście wykonała z gołych ścian. Tu nic w zasadzie nie było. Zbudowali jakiś dom, który bardzo przypomina dom mojego ojca, chrzestnego malarza. Właśnie taki dom z duszą. Dom, w którym wiadomo, że mieszkało wiele, wiele pokoleń. No ale żeby ktoś nie pomyślał, nie jest to film publicystyczny, tylko absolutnie komedia romantyczna. Co cię skłoniło, by spróbować sił w takim właśnie gatunku? Mnie w ogóle fascynuje kino gatunkowe i uważam, że ono troszeczkę w Polsce kuleje. Trochę uważam niesprawiedliwe jest takie myślenie w sposób macoszy o kinie gatunkowym. Uważam, że ono nie jest gorsze. Jest bardzo ciekawe rzemieślniczo przede wszystkim. I tutaj skusiło mnie wyzwanie rzemieślnicze. Uważam, że to jest wyzwanie zrobić fajną komedię, dobrą komedię romantyczną. Poza tym fajny scenariusz też, fajny pomysł na scenariusz. Ale tym razem nie twój. Tym razem nie był to mój scenariusz, tą propozycję już dostałam, aczkolwiek też oczywiście tam swoją duszę w ten scenariusz też włożyłam i tu wspólnie z aktorami żeśmy go jeszcze przepracowali po swojemu. W pierwszej wersji był pan prezydent, w mojej wersji jest pani prezydenta. Stwarzamy taki świat, który nie istnieje, ale który byśmy chcieli może, żeby istniał za parę lat. Z tym też mam poczucie, że teraz po tej pandemii potrzebujemy jak filmów takich pozytywnych, które są rozrywkowe, ale dają nam też nam trochę do myślenia, ale myślę, że wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni tym dołem i tym wszystkim. Jest też taki moment i taki świat sobie wymyśliliśmy trochę w tym filmie. No ale też główna bohaterka, która musi, to jest jak zwykle ten mój temat, o którym ja lubię bardzo opowiadać, o kobiecie, która jakby musi wyjść ze swojej strefy komfortu, która musi wybrać pomiędzy rodziną, pomiędzy tymi takimi zobowiązaniami, które zawsze właśnie kobieta ma i zawsze stawia na pierwszym miejscu przed swoim szczęściem, zawsze szczęście innych i tak dalej. Nie jest to wcale dobrze widziane w Polsce, ani w ogóle w jakoś nam wpajane od kiedykolwiek, żeby wybierać czasami siebie. A o tym jest ten film, że ona jednak mimo wszystko musi nauczyć się wybierać siebie. I z takiej też właśnie no, laski, która była na utrzymaniu męża, która sobie żyła w takich dosyć komfortowych warunkach, ale nigdy nie spełniła swoich marzeń, nigdy nie podążyła za tym, co sama chciała robić. Nagle życie ją wypycha w sytuację ekstremalną, musi tutaj właśnie wrócić do domu rodzinnego, no i odkryć siebie na nowo. Z Marią Sadowską o jej najnowszym filmie Miłość na pierwszą stronę rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to show it. You're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. Pain out through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching Z niedopałkami mają problem nie tylko władze Przemyśla, ale jak wiadomo, problem śmiecenia jest uniwersalny. Ja dzwonię z okolic Gorlic. Gorlice też są takie zaśmiecone wszędzie. Sękówka, piękna rzeka, plaża, nad którą przyjeżdżają ludzie. Wszystko są butelki, pampersy i nie wiadomo co jeszcze. A chcieliby mieć czystą rzekę. Mam propozycję. Jeżeli nie da się popielniczek postawić, to może by postawić co kawałek jakiegoś strażnika, który zobaczy, jak ktoś rzuci niedopałek, dostaje się taką karę, że się chyba oduczy wtedy rzucać śmieci, przyklejać gumy. Proszę Państwa, może to jest zupełnie inny problem związany z brakiem identyfikacji z jakimś miejscem. Ciekaw jestem, czy ktoś chętnie rzuca niedopałki czy przykleja gumę do rzucia do chodnika wokół swojego domu. Posesje są coraz piękniejsze, tymczasem to, co już za rogiem, to bardzo często już nie moja sprawa. Zostawiam to Państwu pod rozwagę. Coś, co nie moje, mnie nie interesuje. Może to w tym tkwi problem. Nasz numer do Państwa dyspozycji, telefon niestrudzenie odbiera Józef Niewiarowski, czyli 22 i 7 trójek, a my, proszę Państwa, zbliżamy się już do godziny 8, niebawem w Trójce najnowsze informacje w serwisie. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy jutro po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do pełna!